légui nak mu daldi dess li nga xamantene mom mo ci aju ci ay mana manam li nga xamantene mom moy laaj bu ñëkk bi comme niñ ko baxo diko def mom moy hadith bi ana ban askanonte la askanonte ak babu tayammum li nga xamantene mom lañuy xam ci lo amul ben wérante mom moy hadith bi deppona bu deppo anam gi gëna mag ci buntu bi nga xamantene mom lañ ko duggal rawati na ne daf ñuy jangal ni nga xamantene nonu lañuy timé rawati na ne da fay jangale ne nekete nit ki su amé janaba mën na daldi tim auto itam comme ni nga xamantene non la timé non la mëné tim bu mëné bu bëggé sang bu bëgg bu waré japp itam manam bu jappam tojé ni nga xamné non lay timé niki nonu itam su fekkenté né dafa amé janaba itam nonu la wara mëna timé niki nonu tamit hadith bi kon manam depo te benen depo bi nga xamné mom lañuy depo ak suñu manam ak buntu bi ñu né mom moy yenente bi sallallahu alayhi wa sallam dafa jangale ni nga xamantene nonu lañu wara timé kon lool mom moy li nga xamantene manam moy askanonte gi nga xamantene mom la buntu bi ask manam hadith bi askanonte buntu bi ci kaw lool kon tamit bok na ci nga xamantene war nañ ci jang war nañ ko jang mom moy ana nan lañu timé ak manam wute yi nga xamantene ño am ci borom xam xam yi rahmatullahi alayhim niki nono ana yan ñom ñoy ponk yi nga xamantene mënu ñoo ñak ci tim ak li nga xamantene nono lañ koy toftale ak door yi ñaata la ak naka lañ koy defé ak itam li nga xamantene mom mo ci aju ci ay farata ak lan mom moy li nga xamantene mom moy sunna yi nga xamne ñom ñoo aju ci tim ak lan moy li nga xamantene mom lañ ci sip diko ci bañ yoy yep war na nek lo xamantene ginnaw bi yenente bi sallallahu alayhi wasallam jangale ni ana naka lañuy timé loolu mën nañ ko ci jangé kon li nga xamantene mom lañu wara dugg légui mom moy baat yi nga xamantene ñoom ñoo aju ci suñu hadith bi ana lan la baat di tek dañuy wax ne kon al hafiz abdul ghani ibn abdul wahid al maqdisi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a dafa indi li nga xamantene dafa ñëk indi kon hadithu moy ammar hadithu abu musa manam wut manam hadithu ammar ibn yasir radiyallahu ta'ala anhuma manam moy wute bi abu musa ash'ari ak abdullah ibn mas'ud radiyallahu ta'ala anhuma wute lolou la jëk indi manam lolou indi walewuko waye nak lolou matna baye xel ci qissa bi nga xamantene mom lañu ne suko defé nak ñu mën am jangat mu gëna yaatu te mu gëna leer ci suñu hadith bi insha Allah wax ji nga xamantene mom moy kon fi mu jëkke mom dafa wax ne kon shaqiq ibn salama radiyallahu ta'ala wa rahimahullah niki nonu tamit abdullah ibn abdurrahman ibn abza mom tamit fekkena wax ji mom tamit fekkena li nga xamantene mom moy mbir mi comme ni nga xamantene nonu la ñewé ci riwaya yi nek sahih imam al-bukhari ak sahih imam muslim ñu jëlé ko ci al-hakam mu jëlé ko ci abu zar mu jele ko ci ibn abdurrahman ibn abza manam non ñom ñi ñom ñoo sol mud ñu solo hadith bu melni legi qissa bi ni mu deme mom modi ya abdurrahman kon talibi dañoo tok fekke li nga xamantene mom la ñaari serigne yu mak yoy nekkon ñoo xamantene dañoo takko won ak yenente bi sallallahu alayhi wasallam ndax abdullah ibn mas'ud radiyallahu ta'ala anhu takko gi nga xamantene mom la takko won ak yenente bi sallallahu alayhi wa sallam amul won kenn danaka ko xamantene melon nani mom ndax mom daf niko daf ko ubbilon buntu kërëm yi ba nga xamantene danaka manam heure bu ko nexé lay dugg heure bu ko nexé lay genn te yenente bi sallallahu alayhi wa sallam amul won fum ko yamale ba nga xamantene ku ñew ci kër gi bu fekkentene xamul kër gi da fay defé ne mom ci kër gi la dëkk niki nonu tamit bu fek niki nonu tamit nonu la nek won tamit ku dan and ak mom mom moy sahibul wisa day ne warna alayni hatta yenente bi sallallahu alayhi wasallam jegenayami wa man sahibul wisadat warna alayni manam mom jegenaye yenente bi sallallahu alayhi wasallam niki nonu dalam yi sax moko ko dan teyel ak yenen ak yenen yo xamantene yu bare bare la digeenti mak yenente bi sallallahu alayhi wasallam muy abdullah ibn mas'ud radiyallahu ta'ala anhu nek kon sahabi bu mak bok ci ñi nga xamantene ñoo ñëk dugg ci l'islam bi te dekkon makkatul mukarrama jamono joju lañ fa nekkon niki non te bobu wet ñu bokkon ci muhajirun yi jikki radiyallahu ta'ala anhu wa ardaahu wa anna bihi niki non abdullah ibn mas'ud radiyallahu ta'ala anhu bok ci fuqaha yu maki hatta ba nga xamantene borom xam xam yi rahmatullahi alayhim dañuy wax ne manam abdu yenente bi sallallahu alayhi wa sallam mo yar abdullah ibn mas'ud radiyallahu ta'ala anhu munur ko ci jëmum nuru ko ci jikkom nuru ko tax ci manam postureum ba boko xole bu fekente ne xamon nga yenente bi sallallahu alayhi wa sallam nga xol abdullah ibn mas'ud radiyallahu ta'ala anhu tellement nim ko nuro mujj gi tel la dako yar bu mu nuru ko da ngay defé ne ki bo moy tour ki dal amna luñu bok ci dere dakh rek tellement dañu nuro niki non abdullah ibn mas'ud radiyallahu ta'ala mo yar alqamah ibn qais munuru ko ci jëmum nuru ko ci jikkom alqamah ibn qais riyar ibrahim an-nakhai munuru ko ci jëmum nuru ko ci jikkom niki non mom mo yar waqi' ibn al-jarrah al-kufi munuru ko ci jëmum nuru ko ci jikkom mu dal yar mom waqi' imam ahmad ibn hanbal muy nuru ko ci jëmum ak ci jikkom Imam Ahmad ibn Hanbal dadi yar Abu Dawud Sulaiman ibn Ash'af As-Sijistani borom sunan bi munuru ko ci jëmum ak ci jikkom rahmatullah ala al-jami' niki nonu tamit dañu ne Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala no tamit kopp ko xamantena xam nga fuqaha'ul Hanafiyya rahimahumullah ta'ala mom moy seen serign bi gëna mag rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'a ñom dañuy wax ne manam kon imam abu han imam abdullah ibn mas'ud bi mom mo jangal fiqh ci kufa ki nga xamne mom la ñom ñi ngeen xamne ñom ne alqamah ibn qais ak al aswad niki nonu tamit shaqiq ibn salama bi rahmatullah alayhim ñi ñom ñoy ñi nga xamantene ñom ñoy jangal te ñom ñoy serignu ibrahim ibn yazid an-nakhai rahimahullah ñom ni mom mi moy serigne hammad ibn abi salama abi hammad ibn abi sulayman te mom nak mom moy serigne imam abu hanifa tan nu'man halal jami' ar-rahmatu min allah war ridwan kon abdullah ibn mas'ud radiyallahu an ak abu musa al-ash'ari mom moy borom xam xamu yemen yenente bi sallallahu alayhi wa sallam mom la don wax ne bi mi ñew mu ne xam leen ni ñi nga xamanteni ñoy ñew tay fi di len fekk ci moy ñu joge yemen ñoy ñu gëna noy xol te ñom ñoy ñi nga xamantene iman ak hikma sagesse xam xam deug day delu ci ñoñu ga yoy manam kon ñaar ñi ñom ñoy te mom abu musa mom la yoni won yemen niko dem fa nga nek ñi nga xamantene yaay taxawal diine di fofu nga jang nit ñi seen diine te nga taxawal len fa ginnaw gi ci la yoni wat muaz ibn jabal radiyallahu ta'ala ngir mu jappale ko manam kon ñaari serigne yi ku ne xamna ni ay ñaari serigne ponkal lan radiyallahu ta'ala anhuma talibe nak dal di tewé sen jotay fa qala mun abu musa al-ashari radiyallahu ta'ala anhu dal di wax ne ya aba abdurrahman arayta law anna rajulan ajnaba falam yajid al-ma'a shahra kayfa yasna'u bis-salah manam kon ananal manam yow abu abdurrahman yow aba abdurrahman xolal tay bu fekkonté na nit ki dafa amé janaba té amul ndox wér ana nan lay def ak ay julém abdullah ibn mas'ud radiyallahu ta'ala dan ko la yatayammu illa yajidil ma'a shahra du tim donté amul ndox wér té wax ji subhanallah mom moy waxu abd umar ibn al-khattab radiyallahu ta'ala anhu ndax ammar ibn yasir radiyallahu ta'ala anhu ko dinañ koy gissé insha Allah ta'ala mom ak abdullah mom ak umar ibn al-khattab radiyallahu ta'ala anhuma ñom ñoo andon ci aajo bi nga xamne mom la leen yenente bi sallallahu alayhi wasallam yoni won waya umar ibn al-khattab radiyallahu ta'ala ñom ñaar ñep dañu amé won janaba mom julliwul mom abdul umar ibn al-khattab radiyallahu ta'ala julliwul waya nak ammar ibn yas mom doon na julli waye nim doon julle moy mom day tim te nim doon timi moy day xalangu comme ni nga xamne nagn ko gis insha Allah waye li dal mom moy waxu Abdullah ibn Mas'ud te lol moy waxu Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhuma manam mom dafa japp ni dal li nga xamne dal mom lay def dal moy du tim comme nak ki nga xamantene mom amul mom timul waye nak du julli li tax du julli nak mom moy dafa amuyul manam dafa jappul dafa sangul farata legi nak fa qala abu musa al-ash'ari radiyallahu ta'ala anhu nako waw kon nak legi ben lati rek la lay la fa kayfa bi hadhihi al-aya fi surati al-ma'idah ana nan ngay def ak kon aya bi nga xamantene mo nek ci surati al-ma'idah té mom moy falam tajidu ma an fatayammu sa'idan tayyiba yen sama borom subhanahu wa ta'ala dafa wax ni yen gaay yi nga xamne gëm ngeen te deug ya ayyuhalladhina amanu idha qumtum ila ssalati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila almarafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila alka'bayn wa in kuntum junuban fattaharu wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadun minkum min al-gha'it aw lamastum an-nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiba famsahu bi wujuhikum wa aydikum min mudadi wax ne manam kon sama borom subhanahu wa ta'ala def ni e yeen gaay nga xamne gem ngeen te deggu bu fekente ne da ngeen di juk dem ci julli ji muna nak kon bu woba na ngeen mudadi tuddu ceri njapp yi niki non dan so len amé janaba na ngeen sangu sangayal farata dan su fekke dal joxe nganti yi muna tax ba nit ki du meuna japp ni du meuna sangu sangayal farata niki non mu dadi wax falam tajidu ma ante amole ndox manam ngeen tejalte amole ndox falam tajidu ma ante amole ndox kon fatayam mu na ngeen tim na ngeen djublu ci sa'idan pak gi nga xam pak tayyiban bo xamne dafa lap manam dafa tey legi bu boba mu dadi wax tamit ni ngeen di timé mu ne fam saxu ngeen massa bi wujuhikum sen kharkanam ki way khark sen kharkanam way dikum ak sen loxo yi min bu ci pak gogo lol nak bi nga xamantene mom loko wax dani kon waw legi ay bobu kon ana nan ngay def ak mom ndax ay bobu day tektele ci anam gu leer ci ne kep ko xamantene dafa amé janaba mom dafa wara mëna dadi tim su fekkentene nek na ci condition yo xamantene mënul jëfëndiko ndox wala bok amul ndox lolou boba Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu mom ak Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu ñom li nga xamantene mom lañu jappon mom moy koku du tim lolou nak da fay tekkele ci anam gu leer ci na ñom ni nga xamantene nonu lañu gisee won ndox manam nañu leen lañu gisee won li al-Qur'an da ne ci aya bobu aw lamastumun nisaa ak ci benen jangeen me moy aw lamastumun nisaa moy ngeen laamiso ak jigen ñi wala ngeen laal jigen ñi ñom li nga xamantene lool lañ ko tekke mom moy lo xamantene laal jigen ñi la ak jonjo ak ñom waye gu yeggul ci sey ak ñom ñom loolu lañ ko déggé ndax buñ ko déggé wul woon nonu kon onton doon nañ d'accord ci ne ki amé janaba mom doon na mëna tim légui nak bo nga xamantene mom lañ wax loolu légui nak té lool mom moy mazhabu shafi'i rahimahumullah comme ni nga xamantene nonu lañ ko gisé won biñu tollé ci hadith Abu Hurairah radiyallahu ta'ala anhu bi mu jele ci yenente bi sallallahu alayhi wa sallam mun la yaqbalu Allahu salata ahadikum idha ahdatha hatta yatawadda yalla nangu julil kenn ci yeen su fekente la dafa tojal mbete xana mu daali japp legi kon nak yenente kon nak li nga xamantene mom la mom ñom liñu japp manam mom moy mazhabu Abdullah ibn Abbas astaghfirullah Abdullah ibn Mas'ud ak Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhuma lol mom moy sen mazhab te lol mom moy mazhabu Shafi'i rahmatullah alayhim legui rek bi nga xamantene mom lako wax joju ne ko kon noy def ak aya bobu Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala daliko law rukhisa lahum fi hadhihi al-aya la awshaka idha barada alayhim al-ma'u an yatayammamu bis-sa'id bu fekkontene kon dañ leena woyofalal mbir mi ndax rek ay bi kononton dal sayu dinañ def ne sayu legi tay la awshaka legi tay idha barada alayhim bu fekkentene dafa sedd ci ñom al-ma'u ndox mi an yatayammamu bis-sa'id kon dañu dal dem timi ji ci pakki ji lolu nak manam li wax ji nga xamantene mom la Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu wax ci suñu hadith bi manam mom moy di mom dafa gis ne tamit ndox mi tay bu sedde konon ton duñ ci meuna tim manam du tax nit ki meuna tim te xolal subhanallah laaj bi nga xamantene mom mo mata laaj fi mom moy ndox mu sedd mok janaba ana lan lañu joté bu boba li nga xamantene mom lañ lay tont mom moy ahan kay amna luñu joté ndax ki nga xamantene dafa amé janaba koku du meuna tim bu fekkentene koku mën na tim moy ki nga xamantene dafa am ndox mi dafa sedd mënu ko jëfëndiko ndax dafa sedd koku tamit day daadi meuna tim amma ki nga xamantene mom moy amma su fekkentene ki amé janaba du meuna tim niki nonu tamit ki amé ndox mu sedd momit du meuna tim niki nonu tamit bo wol beuté mbir mi moy bu fekkentene ndox mi su séddé nit ki du meuna tim lool moy kon su amé janaba itam du meuna tim lool manam mom moy gis gi nga xamantene lañu gis ndax kenn ki mom dafa amul souf dafa amul ndox ki ci dess ndox ma ngi fi waye daf ko muñu jëfëndiko manam ñom ñaar non manam loolu lañu xawa bok lolu mom motax mu daal di jeufatiko wax joju legui nak wax ji ndax li nga xamantene mom la wax ndax est ce deppona ak jangalam yenenbi sallallahu alaihi wasallam wala deet bo wa dañ nan dedet ndax hadith bi nga xamne mo nek ci sunan imam abu daud ak sunan imam an-nasa'i rahmatullahi alayhi ma muy hadith abdul muy hadith amr ibn al-aas radiyallahu ta'ala anhuma nga xam rabbi allah ta'ala anu neena dama dem manam ci ben tukki neena ma dadi amé janaba ndax manam bima amé ma dadi amé janaba bi nga xamantene mom la amé janaba neena ma dadi tim dadi jité sama mbolo mi nga xamantene ñom la andalon ñom nak bi ñëwé ci yenenbi sallallahu alayhi wasallam ñu wax ko ko yenenbi sallallahu alayhi wasallam dadi may wo dadi ma ana lan motax nga def li nga def est ce li nga def li ñu wax ya ko def man waaw man mi ma ko def muneko nak ana lan mom motax nga daldi jëf joju muné samiatu llahu yaqulu fala taqtulu anfusakum innahu kana bikum rahima yenenbi sallallahu alaihi wasallam daldi koy retan daldi koy bayyi manam dafa wax na ah man kat dama deg yalla ne fala taqtulu anfusakum bu len ray sen bop innahu ndax mom yalla kana bikum rahima musuta den te du den di nek ko xamantene dafa yaat yermane jeme ci yeen lol mom motax kon ma gis ne jeufandiko ndox mi ci nan ni mu sedde won non ndox mi lol motax munuma ko won jeufandiko lol mom motax manam ndax dafa sedd buma ko jeufandiko damay ragal sax sama febar ak yu demeni ko non lol nak bi nga xamantene mom la ko wax lol mom motax yenenbi sallallahu alayhi wa sallam dal koy bay kon ci kaw lolou ci lañuy xamé né lolou mom moy li nga xamné mom mo deppok sunna motax mbolam borom xam xam yi rahmatullahi alayhim daganal nañu manam nit ki mo fekente né ndox mi dafa sedd mu bañ ko jëfëndiko waye nak li nga xamanté né mom lañu xam manam lolou dañ koy teunk ci bu fekente né mën manam moy amuñu luñu ko tangalé waye su fekente né amnañu luñu ko tangalé mëne fu ko jëfëndiko ala kulli hal manam boba duñu def manam duñu tim fekk mën nañu tangal ndox mi nga xamantene mom moy ndox mu sedd mi benen bir bi nga xamantene tamit abas ala la bo xamne aduna ci mom te yoy yep ay masala manam masala bi bok na ci masala yiñ faté won ci suñu hadith bi ñu wess manam mom moy boba hanafi yi rahmatullah alayhim ak mbolo ci maliki yi rahimahumullah ñom dañu wax ne bu boba li nga xamantene masalan bu fekkentene nit ki mom mo tay manam amé janaba lu demé nek mom moy teud ak soxna masalan bu boba da fay da di nek ko xamantene manam dañ nan ko bu fekkentene am lolo tangalé ndox mi bu boba do tangal ndox mi manam bu boba do sey ak soxna ci lulul xana nga nek ci xal bo xamantene xalu darur manam ak lor ci nga nek ci jamono joju rek dañ lay permettre nga mëna sey ak soxna ci waye sudul lolu rek manam feek da ngay wara wut ndox mi manam li ngay tangale ndox ba nopi nga do ko def waye lolu manam ab sobu waye la bo xamne dafa da'if manam daf manam li nga xamantene mom la jub wurul ulama rahimahumullahu ta'ala te ñom ñoy mbolo bu bat te mom moy li upp ci maliki yeey niki nonu lol moy mazhabu shafi'iyyi ak hanabilay rahmatullahi alayhim ñom li nga xamantene mom lañu wax mom moy amul dara luy téré waaju mëna seuk soxnam sa yu ko bëggé rek mën nako def bu boba buñ heure julli joté té amuñu ndox bu boba ñu daldi tim lool niki nonu bu fekkentene ndox mi dafa sedd tamit ñu daldi tim li mom moy li nga xamantene mo deppoo ak alquranul karim ndax alquran dafa wax né bu fekkentene da ngeen amé janaba na ngeen lablu waaw su fekkene ana lan mom mo yikiti manam aslu bobu ci san bobu rawati na daf ni bu fekkentene amo len ndox bu boba ngeen fek ngeen amé janaba tam ngeen tim rek lolu amul dara lu ko yikiti niki nonu manam kon bu boba lolu ci lañuy xamé ni lolu mom moy sobu way bi dekk bi nga xamné moy bi gëna deugat teet nit ki manam sey ak soxnam dafa nek lo xamantene dafa dagal fek amul lo xamantene dafa nek lo xamantene dafa nek dalil bu deugar tukke ci alquranul karim wala mu tukke ci sunna yenenbi sallallahu alayhi wa sallam wala mu nek ijma borom xam xam yi rahmuhullahu ta'ala bu boba ken du ko ko tere li mom dal moy li nga xamantene mom mo gëna sax insha Allah ta'ala legi nak mu dal di def fofu tamit benen mas'ala moy su fekenteene amna ndox waye ndox mi nga xamantene mom la am lol masala bobu gisone nagn ko manam harafiyey ak maliki rahmatullah alayhim ñom dañu gis ne nit ki su amé janaba te amul ndox wa mola bok am ndox mi nga xamantene mom la am doyuko boba dey dadi tim directement amma ñi nga xamantene ñom ñoy shafiyey ak hanabilay rahmatullah alayhim ñom dañu ne a du tim de directement dedet day jappo ndox mi bu jappo ndox mi mu doga tim te masala bobu gisone nagn ko légi nak kon fi bi nga xamantene mom la ko Abu Musa al-Khairi radiyallahu ta'ala no wax ba li nga xamantene ak li nga xamantene mom la ko Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anu tant mu dal ni ko nak alam tasma khana deglo qawlu Ammar waxu Ammar ibn Yasir radiyallahu ta'ala anhuma li nga xamne mom la wax Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anu amna ci benen riwaya té mom moy riwaya yo xamantene mi ngi ci sahih Imam al-Bukhari rahimahullah nga xamantene yen Abd al-Ammar ibn Yasir radiyallahu ta'ala anhu dafa fekke am ku ñew mu ne dafa am waajo xamne dafa ñew laj Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala mas'ala bi ne ko man buma amé janaba té amuma ndox ana nan lay def mu ne ko ah do tim kon bul julli togal rek ba kéro ngay am ndox mu ne ko nak légi nak Umar ibn al-Khattab Ammar ibn Yasir radiyallahu ta'ala anhu ne ko xana fatlikwo biñu yenente bi sallallahu alayhi wasallam yonne man ak yaw bi nga xamantene dem nañ li nga xamantene mu ne nak kon baasani lool motax fi ni lool lu ñëkke Ammar ibn Yasir nak radiyallahu ta'ala anhuma mom jam la won comme ni nga xamne nonu la ya papam Yasir nekke won jam jamono ji nga xamantene mom lañu nekkon fele ci makkatul mukarrama niki non wa sumayya mom moy jigen joju nga xamantene mom mo ñëk genn aduna ci l'islam mom lañu ñëk ray ci l'islam mu daal genn aduna nekk shahida radiyallahu ta'ala anha mom am raya mom moy yaayam nak sumayya bobu moy yaayu Ammar bi Ammar ibn Yasir radiyallahu ta'ala anhuma ñom ñi ak seen